Marleen reist per avion naar Mars en verlosser Lier van een snaar. Eist een aria van Ravel en een walvis. En naaier een marineman. Ere wie ere, Marleen.